دنسره اور پغی کی مومی فدایی د حروغیگا دنسره اور پغی کی مومی فدایی د حروغیگا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغیگا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغیگا دنسره اور پغی کی مومی فدایی د حروغیگا دنسره اور پغی کی مومی فدایی د حروغیگا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغیگا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغیگا چه دنیا کړي ورته ترکا سرا تیر شی داد نام گڈک زلمی با کل وید حروغیگا داد نام گڈک زلمی با کل وید حروغیگا د جنت سرا اخلی پنجوانی د حروغیگا د جنت سرا اخلی پنجوانی د حروغیگا دنسره اور پغی کی مومی فدایی د حروغیگا دنسره اور پغی کی مومی فدایی د حروغیگا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغیگا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغیگا جهاد وکړه کرد حرو جنت زندگی واری جهاد وکړه کرد حرو د جنت زندگی واری د خدای ډیر پیرزو کیږي په غازی د حروغیگا د خدای ډیر پیرزو کیږي په غازی د حروغیگا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغیگا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغیگا دسره اور پغی کی مومی فدایی د حروغیگا دسره اور پغی کی مومی فدایی د حروغیگا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغیگا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغیگا چتن کای ځوانۍ د دین په ننګ د اور مخې ته نیسی چتن کای ځوانۍ د دین په ننګ د اور مخې ته نیسی خدای بدر کړی مجاهدا جنتی د حروغیگا خدای بدر کړی مجاهدا جنتی د حروغیگا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغیگا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغیگا دسره اور پغی کی مومی فدایی د حروغیگا دسره اور پغی کی مومی فدایی د حروغیگا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغیگا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغیگا دغه شرط به یې قبول کړي یا کمی به یې دیدار دغه شرط به یې قبول کړي یا کمی به یې دیدار د سر غواړي مسلمانا قربانی د حروغیگا د سر غواړي مسلمانا قربانی د حروغیگا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغیگا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغیگا دسره اور پغی کی مومی فدایی د حروغیگا دسره اور پغی کی مومی فدایی د حروغیگا د جنت سر اخلی سر اور بس وازا وی جان پا آسان نخ پلیگی سر اور بس وازا وی جان پا آسان نخ پلیگی دمرا لو یا جذب غواری ایمانی دا حرو غیگا دمرا لو یا جذب غواری ایمانی دا حرو غیگا دا جنت سر آخلی پزوانی دا حرو غیگا دا جنت سر آخلی پزوانی دا حرو غیگا دا سر اور پا غیگی مومی فدایی دا حرو غیگا دا سر اور پا غیگی مومی فدایی دا حرو غیگا دا جنت سر آخلی پزوانی دا حرو غیگا دا جنت سر آخلی پزوانی دا حرو غیگا دا دخدای للور آتا دا چه یه چا تا ور نصیب کری دا دخدای للور آتا دا چه یه چا تا ور نصیب کری زرعا صرف بس غواری دا مرگی دا حرو غیگا زرعا صرف بس غواری دا مرگی دا حرو غیگا دا جنت سر آخلی پزوانی دا حرو غیگا دا جنت سر آخلی پزوانی دا حرو غیگا دا سر اور پا غیگی مومی فدایی دا حرو غیگا دا سر اور پا غیگی مومی فدایی دا حرو غیگا دا جنت سر آخلی پزوانی دا حرو غیگا دا جنت سر آخلی پزوانی دا حرو غیگا یا الله حمد شهید کام چیه تا ارمان پراشی یا الله حمد شهید کام چیه تا ارمان پراشی چه پغیگا کی پمینم نوباوی دا حرو غیگا چه پغیگا کی پمینم نوباوی دا حرو غیگا دا جنت سر آخلی پزوانی دا حرو غیگا دا جنت سر آخلی پزوانی دا حرو غیگا دا سر اور پا غیگی مومی فدایی دا حرو غیگا دا سر اور پا غیگی مومی فدایی دا حرو غیگا دا جنت سر آخلی پزوانی دا حرو غیگا دا جنت سر آخلی پزوانی دا حرو غیگا دا جنت سر آخلی پزوانی دا حرو غیگا پزوانی دا حرو غیگا